พราะฉะนั้นทั้งสองคนก็เลยแปลงเพศเป็นฤาษีนักบวชปลอมฤาษีปลอมก็เที่ยวพิกขาจารถือกลาอันหนึ่งถือแบบบริขารแบบนักบวชทั้งหมดไปถึงประตูบ้านของหัตถิปาลกุมารหัตถิปาลกุมารเนี่ยเห็นบรรพชิตจำแรงเหล่านั้นแล้วก็ดีใจอู้เลื่อมใสถวายนมัสการกล่าวว่าเห็นแล้วนะปกติเขาเป็นนิสัยเลวมากเลยพอเห็นนักบวชเท่านั้นแหละโอ้นานทีเดียวข้าพเจ้าเพิ่งเห็นพบผู้มีผิวพรรณเหมือนเทพพระเจ้าโอ้ยนานจริงๆเลยกว่าจะได้เห็นนะคนบางคนนี่มีศรัทธานะเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้พบเห็นคนดีอ่ะเลยก็เลยไม่รู้จะปฏิบัติตัวอย่างไรพอเห็นเข้าก็เลื่อมสายวมุ่นชดาใหญ่ทรงไว้ซึ่งหาพรผู้ทรมานกิเลสเหมือนปลวกตมผู้ย้อมด้วยเสียงกล่าวนะขอนอบน้อมท่านเหมือนกันเถอะนานหนักหนาข้าพเจ้าเพิ่งได้เห็นพระฤาษีผู้ยินดีในคุณธรรมโอ้ยเพิ่งเห็นคนที่มีความเพียบพร้อมงามทางกายงามทางวาจางามทางใจนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดครองผ้ากรองปกปิดโดยรอบขอท่านผู้เจริญจงรับอาสนะรับน้ำผ้าเช็ดเท้าน้ำมันทาเท้าของข้าพเจ้าเถอะโอ้นิมนต์ขึ้นไปฉันเลยแล้วข้าพเจ้าขอต้อนรับท่านด้วยสิ่งของมีค่ามากได้กรุณารับของมีค่าของข้าพเจ้าเถอะโอ้เลื่อมใสหัตถีปาลกุมารก็เชิญฤาษีทั้งสองเหล่านั้นนะเป็นรายรูปต่างวาระกันลำดับนั้นพระรามปุโรหิตแปลงก็แกล้งถามมันแน่พ่อหัตถีปาละเจ้าเนี่ยคิดว่าเราทั้งสองเนี่ยเป็นใครกันแน่ก็เลยกล่าวว่าหัตถีปาละก็บอกข้าพเจ้าสำคัญว่าพวกท่านเป็นฤาษีที่อยู่หิมวันตประเทศปุโรหิตแปลงก็เลยบอกชี้แจงว่าพ่อคุณเราไม่ใช่พระฤาษีเราคือราชาเอกุสารีเราเป็นราชาเราเป็นกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองนี้และเราคือปุโรหิตผู้เป็นบิดาของเจ้าหัตถีปาลกุมารก็ถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรพ่อกับพระราชาจึงปลอมเพศเป็นฤาษีมาปุโรหิตก็บอกว่าเพื่อจะทดลองเจ้าดูทดลองดูหน่อยว่างั้นถามว่าอ้าวทดลองข้าพเจ้าทำไมอ่ะพราหมณ์ปุโรหิตก็ทดลองดูว่าเจ้าเห็นเราแปลงเป็นฤาษีแล้วมิได้บวชไซเมื่อเช่นนั้นเราก็จะมาเพื่ออภิเษกเจ้าให้เสวยราชสมบัติถ้าเห็นแล้วไม่คิดบวชนะจะให้ปกครองบ้านเมืองหัตถีปาลกุมารก็กล่าวว่าข้าแต่พ่อข้าพเจ้าไม่มีความต้องการด้วยราชสมบัติข้าพเจ้าจักบวชจะยกบ้านยกเมืองให้อยากขอบวชเฉยนะคล้ายๆกับสมัยนี้มีพ่อแม่หลายคนเหมือนกันนะพ่อแม่ก็อยากให้ลูกเรียนไอ้ลูกก็อยากบวชเนี่ยทำยังไงอ่ะพ่อก็จะไปเรื่องของพ่อลูกก็จะไปเรื่องของลูกต่างคนก็ต่างกลุ้มอกกลุ้มใจกันหน้าดูเลยนะทีนี้พระรามปุโรหิตผู้เป็นบิดาก็ชี้แจงกับหัตถีปาลกุมารว่าหัตถีปาละลูกรักเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะบวชนะแล้วก็เลยพร่ำสอนลูกตามอัธยาศัยของพ่อว่าหัตถีปาละลูกรักเจ้าจงเรียนวิชาแสวงหาทรัพย์จงปลูกฝังลูกปลูกฝังลูกชายลูกสาวบุตรธิดาให้ดำรงอยู่ในการครองเรือนเสียก่อนแล้วจงบริโภคกลิ่นรสและวัตถุกามทั้งปวงกิจที่จะอยู่ป่าเมื่อเวลาแก่สำเร็จประโยชน์ดีอยู่ดูแลบ้านดูแลเมืองมีลูกมีหลานอยู่กินกับลูกกับหลานก่อนหาความสุขสำราญอายุมากๆนั่นแหละค่อยบวชว่างั้นบวชตอนแก่นั่นแหละจึงจะสำเร็จประโยชน์เขาว่ากันมุนีใดบวชในการเช่นนี้มุนีนั้นพระอริยเจ้าสารเสริญอ้างพระพุทธเจ้าด้วยนะถ้าอยู่ครองบ้านครองเมืองจนอายุแก่ๆแล้วแก่ๆค่อยออกบวชนะพระพุทธเจ้าก็ยังยกย่องเลยว่างั้นอ้างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นไหมพุทธเจ้าบอกโอ้ยบวชตอนแก่จะไปทำอะไรได้ว่างั้นแก่เกินไปพระองค์ห้ามไม่ให้บวชอีกแต่อ้างพระพุทธเจ้าสุ่มไม่ได้หัตถีปาลกุมารก็เลยกล่าวกับพ่อว่าวิชาเป็นของไม่จริงไอ้ความรู้ในโลกเป็นของไม่จริงลาภคือทรัพย์ก็เป็นของไม่จริงใครๆจะห้ามชราด้วยลาภคือบุตรไม่ได้เลยมีลูกแล้วไม่แก่ใช่ไหมพ่อทำได้ไหมมีลูกแก่ไหมมันก็แก่เหมือนเดิมนั่นแหละอันสัตว์บุรุษทั้งหลายปล่อยให้วางกลิ่นคันธารมณ์รสารมณ์เสียความอุบัติแห่งผลย่อมมีได้เพราะกรรมของตนเพราะฉะนั้นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นสกรรมมุนาสกรรมมุนาหมายว่าเป็นไปตามกรรมของตนความบังเกิดแห่งผลคือความเผล็ดแห่งผลย่อมเกิดแก่สัตว์ทั้งหลายเพราะกรรมอันตนทำไว้ฆ่าแต่บิดาเพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนใช่ไหมคนทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนนะพ่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยคำว่า วิชาเป็นของไม่จริงลาภพวกนี้เป็นของไม่จริงเนี่ยนะคำว่าไม่จริงนี่หมายความว่าไม่สามารถที่จะห้ามความแก่ไว้ได้ไม่สามารถที่จะห้ามความเจ็บไว้ได้ไม่สามารถที่จะห้ามความตายเอาไว้ได้และอีกอย่างหนึ่งผมก็ไปตามกรรมของผมผมจะดีผมจะชั่วก็เป็นไปตามกรรมของผมถ้าหาว่าผมมัวแต่ไปเป็นอย่างนั้นอีกผมจะไปสู่ภพไหนเนี่ยว่างั้นชาติหน้าจะไปเป็นยังไงพระราชาฟังคำของกุมารแล้วก็บอกเออคำที่เจ้าว่าความอุบัติแห่งผลย่อมมีเพราะกรรมของตนนี้เป็นคำจริงแท้แน่นอนเออใช่ใช่ใช่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนถูกแล้วอันหนึ่งบิดามารดาของท่านแก่เฒ่าหวังเห็นท่านมีอายุยืนร้อยปีไม่มีโรคพ่อแม่อยากเห็นลูกมีอายุยืนร้อยปีแปลว่าอะไรรู้ไหมพ่ออยากเห็นลูกมีอายุตอนร้อยปีเนี่ยพ่อจะกี่ปีดีสมมติถ้าตอนนั้นพ่อมีอายุ40ใช่ไหมลูกมีอายุ17 18เนี่ยเสร็จแล้วอยากเห็นลูกอายุ100ปีพ่อก็100กว่านั่นแหละ100ตาม40นั่นแหละพ่อก็บอกว่าพ่อเนี่ยอยากเห็นลูกมีอายุยืน100ปีว่างั้นพระราชาก็บอกว่ามารดาบิดาของเจ้านั้นประสงค์จะเห็นเจ้ามีอายุยืน100ปีไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเมื่อเจ้ามีชีวิตอยู่ถึง100ปีจักได้เลี้ยงดูมารดาบิดาบ้างพ่อแม่ก็ห่วงกลัวไม่มีคนเลี้ยงแลนะยามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้เหมือนกันยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษายามแก่ตายวายชีวาก็หวังให้ลูกยามมาปิดตาคลาสิ้นใจทีก็ไม่สมหวังหรอกที่ใดมีหวังที่นั่นก็ทุกข์มากหวังมากก็ทุกข์มากหวังเรื่องลูกก็ทุกข์เรื่องลูกนั่นแหละแล้วทำไงอ่ะก็ทำไปตามหน้าที่พ่อที่ดีพึงปฏิบัติต่อลูกอย่างไรแม่ที่ดีพึงปฏิบัติต่อลูกอย่างไรก็ควรปฏิบัติตามนั้นแหละไม่ใช่หวังไม่ได้ก็เลยเลิกเลี้ยงเลยปล่อยไปเองก็ไปของเองข้าก็ไปของข้าไม่ใช่อย่างนั้นก็คือวัฒนธรรมประเพณีที่จะแนะนำอบรมสั่งสอนขัดเกลาตามคุณธรรมทั้งหลายจะพึงประพฤติอย่างไรก็ปฏิบัติตามนั้นแหละหาทิปาลกุมารฟังพระราชดำรัสก็กราบทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐเพราะเหตุไรพระองค์จึงตรัสเช่นนี้ทำไมพ่อเนี่ยหวังไกลเหลือเกินเหมือนกันหวังให้เห็นหน้าพ่อโอ้โหพ่ออยากหวังเห็นหน้าลูกอีกเป็นร้อยปีเหมือนกันข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐกว่านรชนความเป็นสหายกับคนตายความไมตรีกับความแก่พึงมีแก่ผู้ใดหรือแม้ผู้ใดจะพึงรู้ว่าเราจักไม่ตายมารดาบิดาพึงเห็นผู้นั้นมีอายุร้อยปีไม่มีโรคเบียดเบียนได้ในบางคราวมันไม่ป่วยก็ครั้งคราวเท่านั้นแหละใครเอาความตายมาเป็นเพื่อนนี่ไหมโอ้กลัวตายยิ่งกว่ากลัวอะไรอีกนะสัตว์ทั้งหลายบอกว่านักโทษประหารชีวิตเนี่ยนะสมมติศาลสั่งประหารชีวิตปุ๊บเนี่ยเขาซุบเลยนะหวบลงไปตรงนั้นเลยก็บอกว่านักโทษบางคนเนี่ยพอจะถูกยิงเป้าอย่างเงี้ยนะเขายังไม่ทันยิงเลยทางนี้เนี่ยอ่อนตะทวยรวยแรงหมดแรงหมดเลยแทบจะตายก่อนถูกลูกปืนนั่นแหละความเป็นสหายกับความตายเนี่ยไม่มีแก่สัตว์ทั้งหลายบุรุษเอาเรือมาจอดไว้ที่ท่าน้ำรับคนฝั่งนี้ส่งถึงฝั่งโน้นแล้วย้อนรับคนฝั่งโน้นพามาส่งถึงฝั่งนี้ฉันใดชราและพยาธิก็ย่อมจะพาเอาสัตว์ไปสู่อำนาจแห่งมัจจุราชอยู่เนืองๆฉันนั้นแหละเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาในโลกเราลืมแก่แต่แก่ก็ไม่ลืมเราเราลืมป่วยแต่ความป่วยไม่ลืมเราใช่ไหมมีขาเดี๋ยวก็เจ็บขามีเข่าก็เจ็บเข่ามีหลังก็เจ็บหลังมีบ่าก็เจ็บบ่ามีหัวก็ปวดหัวมีตาก็ปวดตานั่นแหละแต่ละอย่างเขาจะมาเตือนเราเรื่อยๆๆๆความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ความยากความลำบากมันเป็นโทษของสังสารวัฏเมื่อมีชาติต้องมีชราเมื่อมีชราก็มีพยาธิมีโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสเป็นธรรมดาอันนี้เป็นทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ซึ่งจะผ่านพ้นไปไม่ได้เมื่อความทุกข์เหล่านี้มีอยู่แล้วพึงปฏิบัติอย่างไรเกิดมาแก่แน่เจ็บแน่ตายแน่แล้วจะทำยังไงกับสิ่งเหล่านี้ดีพระพุทธเจ้าสอนให้สาวกรอบรู้ในความจริงของสิ่งเหล่านี้รอบรู้ให้ประจักษ์แจ้งถึงความจริงเข้าอาศัยความแก่ปฏิบัติธรรมเพื่อความไม่แก่ได้ไหมได้นะอาศัยความตายศึกษาพระธรรมคำสอนซึ่งเป็นไปเพื่อความไม่ตายก็ได้ช่างมันเถอะกายนี้จะเปื่อยเน่ากายนี้เป็นที่อาศัยเกิดแห่งชราและมรณะเราก็อาศัยกายที่เปื่อยเน่ากายที่เป็นปัจจัยแห่งชาติชราพยาธิมรณะนี่แหละเอาร่างกายอันนี้มาเป็นเสบียงมาเป็นทางเพื่อที่จะศึกษา คำสอนอันเป็นไปเพื่อความไม่ตายนิพพานนั้นเป็นธรรมะที่ไม่ตายเพราะนั้นผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็เพราะคนนั้นมีบารมีธรรมสั่งสมบุญกุศลไว้มากก็จะเป็นไปเพื่อที่สุดแห่งชาติชราและมรณะเพราะว่าความตายเนี่ยไม่เป็นเพื่อนใครบอกโอ้ยฉันมีความตายเป็นเพื่อนมีมัจจุราชเป็นเพื่อนไม่มีหรอกแล้วก็ความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนความมีไมตรีกับชราจะพึงมีแก่ผู้ใดอธิบายว่าชรากับมรณะนี้ไม่เคยเป็นเพื่อนกับผู้ใดเลยเพราะฉะนั้นนี้ใครจะไปให้สินบนเอาไป1,000ก่อนนะเดี๋ยวอีก20ปีฉันค่อยแก่ไม่ได้ทำยังไงคุณก็ต้องแก่บอกเดี๋ยวผลัดวันประกันพรุ่งหน่อยนะค่อยตายไม่ได้เพราะไม่มีใครเป็นเพื่อนกับเขาได้มันไม่มีใครกล้าไปสนิทสนมกับความแก่และความตายขอเดชะมหาราชเจ้าบุรุษจอดเรือไว้ที่ท่าน้ำแล้วให้คนที่จะข้ามไปฝั่งโน้นลงเรือถ้าเขาเอาถอยันหรือฉุดไปด้วยใจรักย่อมให้เรือวันไว้ติดต่อกันไปทีนั้นก็จะนำผู้นั้นไปสู่ฝั่งโน้นได้ฉันใดชรามรณะและพยาธิก็นำสัตว์ไปสู่ความตายอันเป็นที่สุดของชีวิตเป็นนิจฉันนั้นอันปัจจัยแห่งความตายนี่มีมากมายความตายอาศัยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตายถ้าธาตุสี่กำเริบความตายก็จักพึงมีอาหารมีพิษอาหารวิบัติแปรปรวนความตายก็จักพึงมีสภาพจิตที่สุดโทรมเต็มที่ความตายก็จะพึงมีแก่สัตว์ทั้งหลายหัตถีปาลกุมารก็แสดงชีวิตและสังขารแห่งสัตว์เหล่านั้นว่าเป็นของนิดหน่อยอย่างนี้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมามันนิดหน่อยชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแหละขนาดว่าผมเพิ่งมาจากเทวดาไม่นานนี้เองใช่ไหมอายุ16ปีแสดงว่าจากเทวดามากี่ปีละจากเมืองทิพย์มันเมืองทิพย์ที่ผ่านมาก็เหมือนกับความฝันใช่ไหมเหมือนกับฝันว่าเคยอยู่สวรรค์ชั้นดาวกระดึงสมมติถ้านึกถึงความหลังโอ้ยชาติก่อนๆนู้นเคยเกิดเป็นเทวดาอย่างเงี้ยมันจะเอาอะไรกับความหลังใช่ไหมก็เหมือนกับฝันว่าเคยรวยอย่างเงี้ยจะเอาไปเอาอะไรกับความฝันหัตถีปาลกุมารก็แสดงชีวิตและสังขารแห่งสัตว์เหล่านี้ว่าเป็นของน้อยเป็นของนิดหน่อยก็เลยถวายโอวาทแก่พระราชาว่าขอเดชะมหาราชเจ้าขอพระองค์จงดำรงอยู่เป็นสุขเถิดชราพยาธิมรณะรุกรานเข้ามาใกล้ข้าพระพุทธเจ้าผู้กำลังสนทนาทูลอยู่กับพระองค์อยู่ทีเดียวพูดคุยกับพระองค์เนี่ยนะความแก่ความตายเนี่ยเล่นงานข้าพเจ้าอยู่นะพระเจ้าค่ะพูดอย่างกับว่าพ่อกับพระราชาไม่ถูกความแก่เล่นงานกันนะมันจะแก่อยู่ลูกคนเดียวหรือไงพ่อไม่แก่หรือไงก็บอกว่าไม่ต้องบอกว่าพ่อก็แก่เหมือนกันหรอกผมเนี่ยแก่ปั๊บพ่อก็ต้องรู้ตัวว่าเราเกิดก่อนเขาเราก็ต้องแก่กว่าเขาใช่ไหมก็จะได้สลดสังเวชใจซะบ้างพระองค์อย่าได้ทรงประมาทมัวเมาแล้วก็ถวายบังคมพระราชากราบไหว้บิดาพาบริวารของตนทิ้งราชสมบัติในพระนครพาราณสีออกไปด้วยหมายใจว่าเราจะบวชพ่อมาคุยเนี่ยไม่รู้อนุญาตหรือไม่ทันอนุญาตไม่รู้บอกไปแล้วนะพ่อนะบอกไว้ก่อนไม่ได้อยู่หรอกคิดดูนะแรงอธิษฐานแรงตั้งใจสมาทานเอาไว้ตั้งแต่เป็นสุเมธดาบทเอาไว้เนี่ยไอแรงอธิษฐานที่อุปนิสัยที่ตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะต้องบวชอุปนิสัยอันนั้นเนี่ยทำให้เขามีความคิดแบบนั้นเอาไว้เพราะว่าธรรมชาติของจิตนี้เคยได้ยินนะขึ้นชื่อว่าจิตย่อมสะสมสันดานสะสมอัธยาศัยโดยอุปนิสัยปัจจัยใครที่มีความคิดอย่างไรไว้แต่ก่อนคนแนวความคิดอันนั้นก็จะมาเป็นปัจจัยกระตุ้นเตือนให้เหมือนเดิมให้คล้ายๆกันพอออกบวชมหาชนก็ไปพร้อมกับหัตถีปาลกุมารคิดว่าขึ้นชื่อว่าการบวชนี้คงจะดีงดงามได้มีบริษัทติดตามไปประมาณ1โยชน์โอ้คนบวชตามมากมายหัตถีปาลกุมารก็ไปถึงฝั่งแม่น้ำคงคาพร้อมด้วยบริษัทนั้นไปถึงก็ยืนดูน้ำเพ่งน้ำในแม่น้ำคงคาเจริญกสิณบริกรรมยังฌานให้เกิดโอ้คนมีบุญจริงๆเนี่ยนะดูน้ำพักเดียวเนี่ยได้ฌานเลยอ่ะยืนดูน้ำแม่น้ำคงคาได้ฌานเนี่ยนะก็เลยคิดว่าโอ้สมาคมของเราเนี่ยจะใหญ่น้องชายของเราก็จะบวชพอได้ฌานปุ๊บเนี่ยมีอนาคตังสยานเลยเราลึกต่อไปข้างหน้าน้องชายอีก3คนก็จะบวชพ่อแม่ของเราก็จะบวชพระราชาก็จะบวชคนเหล่านั้นก็จะบวชกันหมดเมืองพาราณสีจักว่างเปล่าเราจะอยู่ที่นี่แหละจนกว่าคนเหล่านั้นจะตามมาหัตถีปาลกุมารก็นั่งโอวาทแก่มหาชนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคานั่นเองบวชไม่กี่วันได้ฌานเลย ในวันรุ่งขึ้นพระเจ้าเอสุการีกับพราหมณ์ปุโรหิตคิดกันว่าเออเจ้าหัตถิบาลกุมารสละราชสมบัติพามหาชนล่วงหน้าไปก่อนด้วยคิดว่าจะบวชอย่างนี้แล้วก็นั่งพักอยู่ที่แม่น้ำคงคาเราทั้งสองต้องทดลองอสสะปาลกุมารดูเออไปทดลองเจ้ารองดูสิมันจะเป็นยังไงจากอภิเษกให้มันครองราชสมบัติเอาไหมถ้าเป็นลูกคนที่สองโอ้โหพี่ชายออกบวชแล้วเสร็จเราแน่บ้านเมืองคนทั้งสองก็เลยไปยังประตูเรือนของอสสะปาลกุมารด้วยการจำแรงเทพเป็นฤาษีเหมือนกันฝ่ายอสสะปาลกุมารเห็นแล้วก็มีใจเลื่อมใสเข้าไปใกล้แล้วก็กล่าวคำเป็นต้นว่าโอ้นานมาแล้วข้าพเจ้าเพิ่งได้เห็นว่าโอ้โหนานจริงๆเลยกว่าจะได้เห็นนักบวชเห็นฤาษีเห็นอะไรแล้วปฏิบัติตามนายที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละฤาษีจำแรงก็เลยบอกอสสะปาลกุมารอย่างที่กล่าวมาแล้วเหมือนกันก็เลยแถลงเหตุที่มาให้ทราบว่าเออมาลองใจเจ้าดูถ้าหากว่าเจ้าไม่บวชจะยกบ้านยกเมืองให้เจ้าอัสสะปาลกุมารก็ถามว่าเออเมื่อหัตถิปาลกุมารพี่ชายของข้าพเจ้ามีอยู่ยายเสวตฉัตรจะมาถึงข้าพเจ้าก่อนเล่าอ้าวพี่มีอยู่ก่อนไม่ใช่เหรอบ้านเมืองก็ต้องถึงพี่ก่อนเอามาถึงน้องก่อนได้ยังไงผิดประเพณีเหมือนกันบิดาก็เลยบอกว่าลูกรักพี่ชายของเจ้าพูดว่าไม่ต้องการราชสมบัติจักออกบวชออกไปบวชเสียแล้วอัสสะปาลก็เลยถามว่าเดี๋ยวนี้พี่ชายของข้าพเจ้าไปอยู่ที่ไหนบิดาก็บอกว่าพำนักอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาอัสสะปาลก็บอกข้าแต่ท่านบิดาข้าพเจ้าไม่มุ่งหมายราชสมบัติซึ่งอุปมาเหมือนก้อนเคละเหมือนก้อนน้ำลายอันพี่ชายของข้าพเจ้าบ้วนทิ้งเอาไว้ให้ข้าพเจ้าแท้ที่จริงสัตว์ทั้งหลายผู้โง่เขลาเบาปัญญาย่อมไม่อาจจะละทิ้งกิเลสนั้นได้แต่ข้าพเจ้าจักละคนทั่วไปเขาละไม่ได้แต่ผมนี่แหละจะละพ่อเมื่อจะแสดงธรรมแก่พระราชาและบิดาของตนก็กล่าวว่ากามทั้งหลายเป็นดังเปลือกตมเป็นเครื่องให้จมลงเป็นเครื่องนำน้ำใจสัตว์ไปข้ามได้ยากเป็นที่ตั้งแห่งมฤตยูคือความตายสัตว์ทั้งหลายผู้คล้องอยู่ในกามเป็นเหมือนเปลือกตมเป็นเครื่องให้จมลงนี้เป็นสัตว์มีจิตเลวทรามย่อมข้ามถึงฝั่งไม่ได้อันสัตว์ที่ทั่วไปก็จมอยู่ในห้วงน้ำคือกามโอคะกามโยคะเหล่านี้นี่แหละไม่สามารถที่จะข้ามพ้นไปได้เมื่อครั้งก่อนอัตภาพของข้าพระองค์นี้กระทำกรรมหยาบช้ายิ่งนักผลแห่งกรรมนั้นอันข้าพระองค์กระทำยึดมั่นไว้แล้วพ่อตอนที่ผมยังไม่ได้เห็นหน้าพ่อเนี่ยนะผมทำความชั่วไว้เยอะแยะใช่ไหมเกิดมาเนี่ยเป็นอันธพาลเลยนะเรียกว่าแทบจะเป็นอันธพาลครองเมืองเลยอ่ะพ่อเอ้ยผมเนี่ยทำบาปไปมากมายแล้วผมเนี่ยจะพ้นไปจากผลแห่งกรรมนี้ไม่ได้เลยถ้าข้าพระองค์จักปิดกั้นอัตภาพนั้นอย่างรอบคอบขออัตภาพนี้อย่าได้ทำกรรมอันหยาบช้านี้อีกเลยพอเอ้ยที่ผ่านมาลูกไม่ได้บวชก่อกรรมชั่วหยาบช้าเอาไว้ยิ่งนักอันถ้าหากว่าประมาทล่วงเลยไปกรรมที่ผมทำไว้นี่มันให้ผลแน่เพราะถ้าหาว่ากรรมให้ผลแล้วเอาน้ำตาไปเก็บไว้ที่น้อยเนาะกรรมชั่วมีผลไหมมีผลเมื่อมีผลในที่ทำไปแล้วจะไปเก็บไว้ที่ไหนกรรมเหล่านี้ถ้าได้เหตุได้ปัจจัยพร้อมอาศัยกาลคติอุปธิประโยคะเข้าอากุศลกรรมเหล่านี้จะให้ผลทันทีเขาบอกว่ากรรมที่ทำชาวนาดวงที่หนึ่งเป็นทิฏฐธรรมเวชนียกรรมในทิฏฐธรรมเวชนียกรรมนั้นน่ะทำในวัยเด็กจะให้ผลในวัยเด็กในวัยกลางคนและวัยปลายคนไปกรรมที่ทำในตอนกลางคนจะให้ตอนกลางคนและปลายคนถ้าทำตอนปลายก็จะให้ตอนปลายและตอนใกล้ตายถ้าหากว่าทำตอนใกล้ตายก็จะให้ผลในชาติต่อไปเพราะฉะนั้นกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้แล้วนี่มากมายหนักหนาพ่อเอ้ยซึ่งอธิบายว่าอัตภาพของข้าพระพุทธเจ้านี้เจริญเติบโตมากับพวกนายควานมาได้กระทำบาปกรรมอันหยาบช้าสาหัสเป็นอันมากด้วยสามารถแห่งการปล้นแย่งชิงเบียดเบียนมหาชนนั้นขนองอ่ะนะมันก็ไม่ได้ยากจนอะไรหรอกแต่มันชอบปล้นชอบเล่นสนุกสนานใครก็ทำอะไรไม่ได้อาศัยอำนาจบาปใหญ่ทำบาปไว้เยอะแยะอสสะปาลกุมารก็โอวาทต่อไปว่าขอพระองค์และท่านบิดาจงดำรงอยู่เป็นสุขเถิดความแก่ความเจ็บและความตายย่อมรุกรานข้าพระพุทธเจ้าผู้กำลังกล่าวสนทนากับท่านอยู่ทั้งสองนานทีเดียวอู้ยิ่งคุยนานเนี่ยความแก่ยิ่งเข้ามาเรื่อยๆเลยนี่ใช่ไหมอะไรกลืนกินสัตว์ทั้งหลาย การเวลากลืนกินพวกเราอยู่ตลอดเวลาลืมก็ช่างใช่ไหมนั่งเผลอแป๊บอ้าวหมดเวลาแล้วอันมันเวลาเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยซึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่แปลกนะคนที่ทำชั่วเยอะๆนะเอ๊ะดูมันเหมือนชาจริงๆเลยนะขณะไหนที่กุศลจิตเราเกิดบ่อยๆเข้าจะมองเห็นว่าโอ้ชีวิตนี้ช่างเป็นของที่สั้นรวดเร็วเป็นของน้อยเป็นของนิดหน่อยใช่จริงๆแล้วก็พาบริษัทมีโยชน์หนึ่งเป็นกำหนดออกไปยังสำนักของหัตถปาลกุมารหัตถปาลกุมารก็นั่งอยู่บนอากาศแสดงธรรมแก่อัสสะปาลกุมารกล่าวว่าน้องรักสมาคมนี้จักยิ่งใหญ่เราจักอยู่ที่นี่ก่อนฝ่ายอัสสะปาลกุมารก็อยู่ที่นั้นวันรุ่งขึ้นพระราชากับปุโรหิตก็ไปสำนักของโคปาลกุมารเข้าไปหาไอ้คนที่สามรูมจะเป็นยังไงจะปกครองบ้านเมืองหรือจะออกบวชเนี่ยอุบายอย่างนั้นเหมือนกันแม้โคปาลกุมารก็ยินดีต้อนรับพระราชาก็แจ้งเหตุที่มาให้ฟังแม้โคปาลกุมารก็ปฏิเสธเหมือนอัสสะปาลกุมารโอ้ยพ่อเอ้ยพี่หนึ่งพี่สองเขาไม่เอาน้ำลายอันนั้นมาให้ผมอีกแล้วหรือผมไม่เอาหรอกแล้วก็กล่าวว่าข้าพเจ้านี่ปรารถนาจะบวชมานานแล้วเที่ยวใคร่ครวญหาทางบวชเหมือนคนหาโคที่หายไปผมนี่หาทางออกบวชมานานแล้วพ่อแต่ผมยังไม่เห็นทางเหมือนกันตอนนี้ผมเห็นทางแล้วเหมือนคนวัวหายใช่ไหมตามหาวัวมานานแล้วเห็นรอยวัวแล้ววัวไปทางไหนถ้าคนที่เคยเลี้ยงวัวเนี่ยจะโอ้โหหาวัวหายเนี่ยแต่ถ้าเห็นรอยโอ้ไปทางนี้เนี่ยจะได้ไปตามถูกเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเห็นทางที่พี่ชายทั้งสองของข้าพเจ้าไปแล้วเหมือนคนพบรอยโคที่หายไปฉะนั้นข้าพเจ้าเองก็จะไปตามทางนั้นเหมือนกันแล้วก็บอกว่าขอเดชะพระราชาธิบดีบุรุษเลี้ยงโคไม่เห็นโคที่หายไปในป่าทึบมืดฉันใดขอเดชะขอพระองค์ผู้ทรงพระนามว่าเอสุการีประโยชน์ของข้าพระพุทธเจ้าก็หายไปฉะนั้นอย่างไรเล่าข้าพระพุทธเจ้าจักไม่แสวงหาต่อไปคือประโยชน์นี้ได้หายมานานแล้ววันนี้แหละเห็นแล้วประโยชน์ที่จะได้ไปประโยชน์อันนั้นก็คือการออกบวชครั้งนั้นพระราชาและพราหมณ์ปุโรหิตก็พากันกล่าวอ้อนวอนโคปาลกุมารว่าพ่อโคปาละรออีกวันสองวันเถิดพอให้เราทั้งสองเบาใจก่อนแล้วค่อยบวชโอ้อะไรลูกบวชวันละคนวันละคนนี่จะทำใจได้ยังไงลูกเฮ้ยเดี๋ยวรออีกสองสามวันนะค่อยบวชนะพ่อเนี่ยชักกลุ้มแล้วเนี่ยคนหนึ่งก็บวชคนสองก็จะบวชคนสามก็จะบวชอีกแล้วให้พ่อสบายใจอีกหน่อยเถอะให้มันโล่งอกโล่งใจสักหน่อยค่อยบวชโคปาลกุมารก็บอกว่าขอเดชะมหาราชเจ้ากรรมดีควรทำวันนี้ไม่ควรกล่าวพัดเพี้ยนว่าจะทำในวันพรุ่งนี้ขึ้นชื่อว่ากรรมดีควรทำในวันนี้แหละแล้วก็กล่าวต่อไปว่าบุรุษผู้กล่าวพัดเพี้ยนการงานที่ควรทำในวันนี้ว่าควรทำในวันพรุ่งนี้การงานที่ควรทำในวันพรุ่งนี้ว่าควรทำในวันต่อไปย่อมเสื่อมจากการงานนั้นทีระชนใดรู้ว่าสิ่งใดเป็นอนาคตสิ่งนั้นไม่มีแล้วพึงบรรเทาความพอใจที่เกิดขึ้นเสียอย่าไปคล้อยอย่าไปคอยผลัดวันประกันพรุ่งควรทำความเพียรในวันนี้แหละบุญกุศลก็ควรทำในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้จักความตายในวันพรุ่งอันถ้าหากว่าชีวิตของเราซึ่งไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีอะไรรับรองรับประกันสักอย่างหนึ่งว่าเราจะตายเมื่อไหร่เมื่อเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องรับรองรับประกันแม้แต่อย่างเดียวเราควรจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรเราควรจะเดินทางอย่างไรเราควรจะไปไหนเราควรจะตั้งจิตตั้งใจเอาไว้อย่างไรอันชีวิตนี้ไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายแล้วก็กล่าวกับพ่อว่าบุรุษไม่ควรที่จะพัดเพี้ยนโคปาลกุมารก็แสดงคำอย่างนี้แล้วก็กล่าวว่าขอท่านทั้งสองดำรงอยู่เป็นสุขเถิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นคุกคามข้าพเจ้าผู้กำลังกล่าวสนทนาอยู่กับท่านทั้งสองทีเดียวแล้วก็พาบริวารโยชน์หนึ่งเป็นกำหนดไปยังสำนักของพี่ชายโอ้ออกบวชอีกแล้วนะมันจะเป็นพ่อนี่จะทำยังไงเนาะนะออกบวชคนเดียวก็กลุ้มจนนะสองสามโอ้สามไปแล้วนี่จะทำยังไงยอมถ้ามีลูกบวชสามคนนี่ว่าไงดีใจไหมถ้ามีลูกสามคนออกบวชสามคนนี่ว่าไงทำใจได้ป่าวลำบากกันนะแต่โยมพ่อจะมาทำใจได้เจ๋งกันบวชฟรีเองโยมพ่อทำใจได้เลยนะลูกชายเนี่ยบวชฟรีเลยอ่ะคนที่หนึ่งบวชก็พอได้คนที่สองบวชคู่นี่ก็ยิ้มไม่ค่อยออกเหมือนกัน ไอ้คนที่สี่บวชอีกเงียบเลยไม่รู้จะทำยังไงอ้าวบวชก็บวชนะแล้วลูกจะบวชจะไปทำยังไงกับลูกยิ่งขอละมาเนี่ยน้องบวชอีกสามรวมกับตัวเองเป็นสี่ใช่ไหมพอดีเลยถ้าบวชพาหมดเนี่ยนะลงปาฏิโมกข์ได้เลยสี่คนทีนี้วันรุ่งขึ้นพระราชาและพราหมณ์ปุโรหิตก็ไปในเวทของอาชะปาลกุมารคือไปหาน้องคนเล็กสุดอุบายอย่างนั้นอาชะปาลกุมารก็ยินดีต้อนรับดังกล่าวแล้วท่านทั้งสองก็บอกเหตุที่ตนมาให้ทราบเล่าความเป็นไปให้นั้นว่าเราทั้งสองเนี่ยมามอบเสวตฉัตรให้เจ้าว่างั้นโอ้มายกบ้านยกเมืองให้อาชาปาลกุมารก็ถามพี่ชาย3คนของข้าพเจ้าไปไหนพระรามปุโรหิตก็บอกว่าพี่ชายของเจ้าทั้ง3คนนั้นน่ะกล่าวว่าไม่มีความต้องการด้วยราชสมบัติทิ้งเสวตฉัตรเอาไว้แล้วพาบริวารมี3โยชน์เป็นกำหนดออกไปบวชอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาอาชาปาลกุมารก็กล่าวว่าข้าพเจ้าจะเอาศีรษะทูลราชสมบัติอันเปรียบเหมือนก้อนเคละที่พี่ชายของข้าพเจ้าบ้วนทิ้งแล้วเที่ยวไปอยู่หาได้ไหมโอ้ยทำใจไม่ได้หรอกแบกก้อนน้ำลายที่พี่ชายเขาถมทิ้งไว้3คนก็ถมกันละทุยกันละทุยแต่แล้วก็แบกกันผมทำใจไม่ได้หรอกพ่อพระราชาและปุโรหิตก็อ้อนวอนว่าอาชาปาลกุมารเจ้านี่ยังหนุ่มนะอุ้ยลูกเอ้ยลูกเนี่ยเด็กที่สุดเลยนะลูกเป็นภาระที่เราทั้งสองจะต้องอุ้มชูลูกอย่าเพิ่งบวชนะเจ้ายังเด็กอยู่เลยว่างั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยบวชในเวลาถึงวัยอันสมควรก่อนอายุมากกว่านี้หน่อยอายุเท่าๆพี่ชายก่อนค่อยบวชก็ได้เจ้ายังเด็กเกินไปอาชาปาลกุมารลูกคนเล็กก็บอกว่าท่านทั้งสองพูดอะไรธรรมดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ย่อมตายในเวลาที่เป็นเด็กก็มีในเวลาแก่ก็มีมิใช่หรือแสดงว่าคนที่มีอัธยาศัยน้อมใจจะไปในเรื่องบวชนี่เจริญมรณานุสติค่อนข้างบ่อยพิจารณาเห็นเรื่องความตายเนี่ยเป็นของที่อยู่ใกล้มากเมื่อความตายเป็นของที่อยู่ใกล้อะไรที่เป็นสาระเขาจะรีบแสวงหาสิ่งนั้นใช่ไหมคล้ายๆกับคนจะเดินทางไกลใช่ไหมมีรถอีก2ชั่วโมงรถจะออกรู้ด้วยว่าตัวเองต้องเดินทางไปถามว่าจะทำยังไงดีแล้วรู้ด้วยไม่มีวันกลับมาอีกแล้วอะไรเป็นสาระที่สุดเป็นเสบียงทางที่จะต้องเดินทางไปเขาจะรีบขวนขวายแสวงหาอันนั้นอันคนเราก็เหมือนกันใครที่คำนึงถึงว่าสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตของเราเป็นไปแต่ละวันแต่ละวันก็จะเดินไปสู่ความตายแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขามีแต่ไหลเรื่อยไปฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วก็มีแต่จะหลั่งไหลไปสู่ความตายอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นแม้แต่เด็กก็ยังตายเพราะว่าความตายนั้นไม่มีนิมิตเครื่องหมายที่มือหรือที่เท้าของใครเลยมีใครมาไหมมีลายมือบอกอีก10ปีตายมีไหมถามผู้การบอกถึงให้ดูลายมือบอกถูกหรือเปล่านึกว่าเอ๊ะกี่ปีจะไปเนี่ยจะดูลายมือให้หน่อยว่าใกล้หรือยังไม่มีบอกเลยนะอ่านไม่เจอเลยเนี่ยเอ๊ะเมื่อไหร่ท่านจะตายเนี่ยยังมองไม่ออกเลยมันไม่มีนิมิตนี่ที่มือที่เท้าเลยใช่ไหมว่าผู้นี้จะตายในเวลาเป็นเด็กนะผู้นี้จะตายในเวลาแก่เท่าข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้ว่าเวลาตายของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะบวชในวันนี้แหละพ่อเอ้ยมาไงโอ้มีลูกอย่างนี้ก็ทุกหน้าดูเหมือนกันนะไอ้ทรัพย์สมบัติที่อุตส่าห์แสวงหามาทำมาหากินมาหวังใจเอาไว้ว่าจะเก็บให้ลูกให้หลานเกินลูกหลานเข้าไม่เอานี่ก็ความทุกข์ใจของพ่อแม่อย่างนึงก็บอกว่าทุกข์ของคนมีทรัพย์ก็คือไม่มีใครรับทรัพย์ต่อนั่นแหละก็เลยกล่าวว่าพ่อข้าพเจ้าได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างงามพอประมาณทีเดียวมีดวงเนตรดวงตาเหมือนดอกการะเกดมัจจุราชฉุดคร่าเอาหญิงสาวคนนั้นซึ่งกำลังตั้งอยู่ในปฐมวัยยังไม่ทันได้บริโภคโภคสมบัติเลยพ่อเอ้ยเพื่อนหญิงข้าพเจ้าตายไปเรียบร้อยแล้วบอกว่าคอยบริโภคโภคทรัพย์บริโภคอะไรพ่อออมตายไปแล้วอ่ะชายหนุ่มมีสวดทรงงามมีใบหน้าผ่องใสหน้าดูหน้าชมมีวรรณะเรืองรองเหมือนทองคำมีหนวดเคราละเอียดอ่อนดังเกสาเหมือนเกสรดอกคำฝอยแม้ชายหนุ่มเห็นป่านนี้ก็ย่อมไปสู่อำนาจแห่งมฤตยูขอเดชะข้าพระองค์จะละกามละเรือนเสียแล้วจักบวชขอโปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์บวชเถอะพระเจ้าค่ะอย่าไปคิดนะโอ้เดี๋ยวปีหน้าจะวางแผนจะทำอย่างนั้นปีโน้นปีโน้นปีโน้นมีโยมคนหนึ่งรู้จักกันดีเขามีลูกชายอยู่คนเดียวลูกชายเขา